szkoły na pełnej, wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal. Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd uchwalił stanowisko na wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Przypomina, że od polityki zagranicznej jest rząd. Były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity, trafił do szpitala w Siedlcach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w hurtowni Znicze w Tarnowie. Jedna osoba została poszkodowana. Jest stanowisko rządu w sprawie wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki 3 września leci do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski podkreśla, że od prowadzenia polityki zagranicznej jest rząd, a nie prezydent. Prezydent jest głową państwa i najwyższym reprezentantem Polski, a więc reprezentuje politykę zagraniczną uchwalaną, prowadzoną przez rząd. I w tym duchu Rada Ministrów uchwaliła stanowisko Rady Ministrów na nadchodzącą wizytę pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Wicepremier liczy na to, że wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie będzie skuteczna w załatwianiu spraw dla Polski. Nie tylko fotki, ale też decyzje, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia, czy to handlowe wobec Europy, czy to jeśli chodzi o warunki pokoju ewentualne w Ukrainie, czy też relacje ekonomiczne i w dziedzinie wojskowości z naszym najważniejszym sojusznikiem. Także trzymajmy kciuki za pana prezydenta. Wizyta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Karola Nawrockiego jako prezydenta. Pobity został były minister zdrowia Adam Niedzielski. Trafił do szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Policja szuka sprawców. Około godziny 15 w rejonie jednej z restauracji w centrum Siedlec doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch innych mężczyzn. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Poszkodowany trafił do szpitala. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe w tej sprawie, mające na celu ustalenie tożsamości sprawców oraz motywu ich działania. O tym wszystkim poinformowała nas Barbara Jastrzębska z policji w Siedlcach. Wybraliście swój kierunek i idziecie naprzód, mówił w Kiszyniowie premier Donald Tusk. Jest tam razem z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec z okazji Dnia Niepodległości Mołdawii. Przywódcy wyrazili także jednoznaczne poparcie dla procesu integracji Mołdawii z Unią Europejską. Prezydent Mołdawii Maja Sandu podkreślała: wojna toczona przez Rosję przeciwko Ukrainie pokazuje codziennie, że Europa oznacza wolność, pokój, a Rosja Putina oznacza wojnę i śmierć. Premier Tusk zaznaczał, jak ważna jest stabilna Mołdawia w Unii Europejskiej. Europa będzie silniejsza z Mołdawią. Wasza odporność, wasza wierność wartościom i wasz głos wzbogacą całą Unię. O solidarności z Mołdawią mówił prezydent Macron. Francja będzie w zdecydowany sposób wspierać Mołdawię na jej ścieżce ku Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec wspominał o nadchodzących wyborach parlamentarnych. Te wybory będą decydujące dla przyszłości Mołdawii. Mołdawianie nowy parlament wybiorą 28 września. Z Kiszyniowa Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Strażacy dogaszają pożar hurtowni i zakładu produkującego znicze w Tarnowie. Przez 3 godziny z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Zawalił się dach hali. Do szpitala na obserwację trafiła jedna poszkodowana osoba. Strażacy dogaszają pożar i rozbierają zniszczone przez ogień elementy hali. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyło 50 zastępów straży pożarnej, w sumie to ponad 200 funkcjonariuszy. Akcja gaśnicza na pierwszym etapie była skomplikowana, przyznaje Piotr Wróbel, zastępca komendanta Tarnowskiej Straży Pożarnej. Zastaliśmy płonącą halę i dodatkowo wypływającą, palącą się parafinę poza halę. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Po zakończeniu akcji swoją pracę na pogorzelisku rozpoczną policjanci i śledczy. Czym mówi Paweł Klimek, rzecznik tarnowskiej policji. Poczekamy, aż nam zalecą to miejsce przekażą do tego, abyśmy mogli wejść jako grupa dochodzeniowo-śledcza. Wiatr skierował gęsty i czarny dym nad Tarnów i w stronę Dąbrowy Tarnowskiej. Dlatego strażacy apelowali do mieszkańców o pozostanie w domach i zamykanie okien. Dym był widoczny i odczuwalny, między innymi ze względu na parafinę zawartą w zniczach. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sinice w jeziorze Niegocin wprowadzono zakaz wchodzenia do wody. Monika Kułakowska z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku mówi, że sinice były już w lipcu powodem zakazu kąpieli w jeziorach Mikołajskim i również Niegocin. Ostrzega przed kontaktem z wodą. Często jest jakaś na przykład wysypka, alergia, może pojawić się gorączka, mogą być wymioty, biegunka. Stan wody jest na bieżąco monitorowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, ale na zachodzie chwilami będzie się chmurzyć i tam może padać przelotny deszcz. Jutro na zachodzie możliwe także burze. Nad ranem od 10 do 16 stopni, a jutro prawdziwe lato od 25 nad samym morzem do 31 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Czy polskie rolnictwo jest na drodze do nowoczesności? Czy spełnia wymogi ograniczenia emisji dwutlenku węgla? Co z dobrostanem zwierząt i jak są wdrażane nowe technologie? No i czy nasi rolnicy są nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywieniowe także w kontekście właściwej jakości produkowanej żywności? Na te pytania postarają się odpowiedzieć Alicja Łebkowska-Gołaś, posłanka Koalicji Obywatelskiej Sejmowej Komisji Rolnictwa. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Dobry wieczór, Paulino. Dobry wieczór Państwu. Jacek Zarzecki, wiceprezes zarządu Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Dobry wieczór, Jacku. Dzień dobry wieczór. Oraz Łukasz Pergoł, rolnik zajmujący się produkcją roślinną. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór Państwu. Łukasz nie jest z nami w studiu, jest w domu w Działdowie. To zbyt ważny czas dla rolników, żeby tracić czas na podróże do Warszawy. Dobrze zgaduję, Łukaszu? No nie do końca, jestem akurat w trasie z Pomorza, byłem tam w sprawach rolniczo-biznesowych, że tak to ujmę. Rozumiem i dziękuję za to doprecyzowanie. Audycję realizuje Michał Jakubik, przygotował ją Wojciech Dorosz, on także czeka na Państwa telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek, proszę telefonować z komentarzami i pytaniami do naszych gości. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zanim zajmiemy się wymienionymi zagadnieniami, temat aktualny sprzed kilku godzin. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o środkach ochrony roślin. Co to za ustawa i skąd weto Nawrockiego, pani poseł? Ta ustawa o środkach ochrony roślin zakładała taką pełną elektronizację dostępu i tego, co rolnicy muszą zrobić, żeby te środki ochrony roślin wypisać tam, gdzie ich używali, tak mówiąc prostym językiem. I dla mnie to weto, zresztą taka czarna seria tych wet prezydenckich, pokazuje, że prezydent Nawrocki i jego środowisko w ogóle zupełnie nie rozumie tego rolnictwa i zupełnie nie rozumie, co zrobili. Dlatego, że to weto grozi sankcjami unijnymi, grozi odebraniem funduszy, ale też spowoduje, że cały czas będziemy o tym rolnictwie mówili w kontekście takich ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z z taką nowoczesnością w rolnictwie, tak? To znowu spowoduje, że ci ludzie... Często zresztą to pada na komisjach i to dziwi mnie, że od posłów, którzy tym rolnictwem zajmują się wiele lat, którzy mówią, że rolnicy nie poradzą sobie z elektronicznymi formami rejestrowania jakichkolwiek, nie wiem, środków ochrony roślin czy zupełnie innych tematów. A to są naprawdę wykształceni ludzie, ludzie, którzy mają wielkie obycie w tych nowoczesnych technologiach i nie możemy powodować usteczniania polskiego rolnictwa, a to weto jednak to powoduje. To może to pytanie zadamy też Łukaszowi Pergołowi. Łukaszu? Pani poseł, częścią wypowiedzi się zgadzam, że rolnicy polscy są bardzo dobrze wykształceni, są światli i są otwarci na nowe technologie, ale nie wszyscy. Proszę przekazać mojemu tacie, który ma 69 lat, żeby prowadził elektroniczną ewidencję środków ochrony roślin. Korzystamy z tabletów, z różnych środków elektronicznych, to jest w pełni zgoda, ale wpisywanie w dzień zabiegu wszystkiego naraz, gdy jest masa pracy, masa telefonów, bo jesteśmy nie tylko rolnikami, jesteśmy agronomami, ekonomistami, więc mamy bardzo wiele rzeczy na głowie i ten restrykcyjny system, który chce nam Unia wprowadzić, jako samorząd rolniczy wnioskowaliśmy już kilkukrotnie o zniesienie lub całkowite odrzucenie tego projektu, ewentualnie poprawki, które mogłyby nam tą pracę usprawnić, ale na pewno nie w takiej formie i dobrze, że prezydent tą ustawę na tą chwilę zawetował. No dobrze, to tyle w tej sprawie. Na pewno będzie szerzej komentowana. Nasza audycja dotyczy jednak innych spraw i rzucam w eter pytanie rozgrzewkowe, ale ważne. Jak liczną grupą społeczną są w naszym kraju rolnicy? No, w Polsce mamy teoretycznie przynajmniej ponad milion, około 1,4 miliona gospodarstw. Natomiast z tego 200-300 tysięcy to są rolnicy towarowi, rolnicy, którzy rzeczywiście, jak to się mówi, produkują na rynek. Więc niby dużo mamy tych rolników, ale część ze względu na to, że rolnictwo jest taką gałęzią, która jest coraz bardziej niestabilna, nieopłacalna, że część rolników po prostu porzuca to zajęcie albo musi łączyć tą pracę w rolnictwie z innymi jakimiś obowiązkami. No i też trzeba wziąć tutaj pod uwagę, a propos tego potencjału naszego rolnictwa, te aspekty demograficzne. Znaczy średni wiek polskiego rolnika to jest nieco ponad 50 lat. To dużo. To też w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli takich kwestii kompetencji też cyfrowych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Także polskie rolnictwo jest bardzo specyficzne, tak? Ma raczej rozdrobnioną strukturę, też przeciętna wielkość gospodarstwa polskiego to jest troszeczkę ponad 10 hektarów. Bardzo zróżnicowane, bo my wszystkich tych ludzi nazywamy rolnikami, ale tam za tym się kryje mnóstwo sektorów, branż, typów. Mamy hodowlę zwierząt, uprawę roślin, mamy różne branże, mleczarską, roślinną, po prostu to jest bardzo bogate i bardzo zróżnicowane i myślę też, że to właśnie nazywanie wszystkich rolnikami jest w pewnym sensie kłopotem, tak? Dla nas, bo my nie zawsze wiemy po prostu, o kim mówimy. Jacek Zarzecki tutaj zgłasza się do głosu. Ja nie do końca się zgadzam z tą opinią. No taki już jestem. Nie jestem pomidorowym, żeby każdemu smakować. No, rolników w Polsce, powiedzmy sobie, że tak, beneficjentów dopłat bezpośrednich, bo w ten sposób powinniśmy mówić, mamy 1,3 miliona tysięcy. Według takich delikatnych danych myślę, że około 500-600 tysięcy gospodarstw to są gospodarstwa, które zajmują się produkcją. W Polsce, tak jak mówimy o tym, no jest ta struktura gospodarstw bardzo, bardzo różna, ale samych gospodarstw, które zajmują się produkcją zwierzęcą, na przykład gospodarstw, które utrzymują bydło, w Polsce mamy 270 tysięcy. Jeżeli dodamy do tego 50-60 tysięcy gospodarstw, które zajmują się trzodą chlewną, które niestety z dnia na dzień ich ilość maleje. Jeżeli dodamy do tego gospodarstwa, które zajmują się też drobiem, czy innymi zwierzętami, to tylko samych zwierząt, które zajmują się, samych gospodarstw, które zajmują się produkcją zwierzęcą, myślę, że jest około 350-400 tysięcy. definicji rolnika w Polsce mamy 7 czy 8. I to są definicje na potrzeby różnych spraw. Mamy definicję rolnika, jeżeli chodzi o KRUS. I nagle się okazuje, że rolnikiem według KRUS-u może być ktoś, kto z rolnictwem ma nic wspólnego, ale zajmuje się na przykład jazdą taksówką w Warszawie. Albo jest architektem, albo też prawnikiem. Mamy definicję rolnika na potrzeby podatku, różnego rodzaju podatku. Więc tych definicji jest dużo i to teraz zaczynamy w Polsce już nawet nie dyskusję, tylko minister rolnictwa, nowy minister rolnictwa Stefan Krajewski tak rozpoczął z przytupem swoją kadencję, swoje urzędowanie w resorcie na wspólnej od tego, żeby stworzyć definicję aktywnego rolnika, czyli rolnika, któremu należy się dopłaty bezpośrednie. A dopłaty bezpośrednie tak prawdę mówiąc nie należą się właścicielowi gruntów rolnych, tylko należą się temu, kto tą ziemię uprawia i kto dba o tą ziemię. Myślę, że polskie rolnictwo jest tym elementem dzisiaj jednym ze strategicznych, oprócz energetyki czy obronności. Nawet jeżeli tylko spojrzymy na eksport rolno-spożywczy, to myślę, że na ten temat jeszcze będziemy mieli chwilę porozmawiać, no to my jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności w Unii Europejskiej ze swojego sektora, czyli z sektora wołowiny. My jesteśmy na przykład liderem, jeżeli chodzi o eksport wołowiny do Turcji. Jesteśmy czołowym eksporterem i producentem w Unii Europejskiej. I to, co jest najciekawsze, my w Unii Europejskiej i na rynkach trzecich, jeżeli chodzi o wołowinę, przestaliśmy konkurować ceną. Bo cały czas nam zarzucali to, że wy sprzedajecie dużo, bo sprzedajecie tanio. No nie. My sprzedajemy towar wysokiej jakości. Ceny nasze plasują nas w pierwszej siódemce cen wołowiny w Unii Europejskiej. Zdobywamy nowe rynki, dlatego że klienci lubią naszą wołowinę. Kilka lat temu, taka mała anegdota, kilka lat temu w Pradze polska wołowina była sprzedawana pod brandem wołowiny argentyńskiej i w tej cenie argentyńskiej. To pokazuje, że jakby kompletnie nie odbiegamy jakością od tych produktów, które wydaje nam się, że są wyższej jakości. One są po prostu lepiej promowane i to myślę, że to też jest jeden z głównych problemów polskiego rolnictwa. Ja zacząłem od pytania, ilu mamy rolników w kraju? Olga, chcesz coś dodać jeszcze? Znaczy, ja w tym kontekście bezpieczeństwa żywnościowego chciałam rozwinąć. Bo to jest dosyć mityczny termin. Wytłumaczmy, co to takiego jest. No więc bezpieczeństwo żywnościowe to jest takie pojęcie, które oznacza z jednej strony naszą dostępność fizyczną i ekonomiczną żywności z jednej strony, czyli po prostu to, żeby ta żywność była i żeby było nas na nią stać. I żeby była dobrej jakości, rozumiem. Dokładnie, ale trzeci taki aspekt to jest to, jakiej jakości jest ta żywność, którą zjemy. I pojawiają się jeszcze inne aspekty. Też FAO tak stopniowo rozbudowuje tę definicję, bo dochodzi do tego też to, w jaki sposób ta żywność jest produkowana, czyli to, w jaki sposób wpływa na, no na przykład na te aspekty związane z funkcjonowaniem ekosystemów, środowisko i tak dalej. Jak wpływa na społeczności lokalne, gdzie odbywa się produkcja tej żywności. I w jaką pozycję czy jaką sytuację mają rolnicy? Bo wiemy, że mają, mówiąc znowu tą kategorią rolników ogólnie, coraz trudniejszą. Z różnych powodów. Pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Przepraszam, ale znacie najbardziej popularne hasło w rolnictwie, które panuje. Nie opłaca się. Mogę ja? Proszę, Kasiu, proszę, rzeczywiście. Ty jesteś pragmatykiem, więc prosimy cię o głos. Nie opłaca się. Nie opłaca się, tak? Tak, to jest to, co Jacek właśnie chciał nadmienić, to w rolnictwie no, mamy problem z opłacalnością, bardzo duży problem przez koszty produkcji. My konkurujemy na rynku światowym, więc ceny mamy światowe, wyznaczają nam giełda zbożowe Matif czy Cebot, ale my po prostu przez te wszystkie obostrzenia unijne produkujemy za drogo do tego ETS-y, zakaz importu nawozów ze wschodniej granicy powoduje, że my po prostu produkujemy za drogo i ta opłacalność w rolnictwie spada drastycznie. Dziękujemy za tę opinię. A jednocześnie mamy największy eksport, 54 miliardy euro eksportu żywności. No to, to wiecie, drodzy państwo, no, możemy mówić o tym, że często jak ktoś nie prowadzi gospodarstwo i jeżdżę po gospodarstwach w województwie podlaskim, ostatnio dość dużo i staram się wsłuchiwać w głos rolników. Naprawdę bardzo różne gospodarstwa, ostatnio Trzoda Chlewna, gospodarstwo państwa Ojdanów i proszę mi wierzyć, jest nam bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, ale usiedliśmy do stołu i porozmawialiśmy o tym, co się opłaca, co się nie opłaca. Mhm. Jak się skupia na jednym rodzaju, nie wiem, hodowli, uprawy, to zawsze są takie ryzyka, które spowodują, że to się nie będzie opłacało, bo przyjdzie przymrozek, nie wiem, w Augustowie rolnik, który miał 80 hektarów borówki, przyszedł przymrozek, nie można się do człowieka dodzwonić, nie można z nim rozmawiać, no bo ja się nie dziwię, jeśli on miał tylko tą borówkę i 80 hektarów zostało zamrożonych już na początku roku, to on wie doskonale, że on nie zarobi. Tak? On, mało tego, on jest odpowiedzialny jeszcze za ludzi, których zatrudnia na tym gospodarstwie. Więc on zdaje sobie sprawę, że ta odpowiedzialność jest bardzo wysoka. Ale gdyby on do tego miał jeszcze inną gałąź, która mogłaby to ciągnąć, no to ja widzę, jak u państwa Ojdanów. Jest trzoda chlewna, jest... Czyli dywersyfikacja. Dywersyfikacja działań. No niestety, no nie da się w jednym kierunku iść i uważać, że to wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Dlatego, że tych ryzyk jest bardzo dużo. No mamy dożynki, jest okres dożynek. Jeżdżę na te wszystkie eventy i okazuje się, że no kiepski to był rok, rzeczywiście, ale dla tych, którzy tylko zajmowali się roślinami, tak? No, Paulina, a potem jeszcze będziemy do Łukasza mieli pytanie. Ale rzeczywiście przez ostatnie dekady no, był taki trend w kierunku specjalizacji, tak? Czyli, że stopniowo, znaczy te gospodarstwa po prostu porzucały tą torowość swoich działań, koncentrując się na jednym aspekcie, no, przy okazji obserwując to, co się dzieje, tak? Wydaje się, że teraz jest taki moment, w którym powinniśmy myśleć trochę o... po prostu zmieniać nasze myślenie. Ja w tym kontekście ze względu na te zagrożenia, które są dookoła nas, tak? No bo monokultury, czy uzależnienie od długich łańcuchów dostaw, w ogóle globalizacja sektora żywnościowego w niestabilnych czasach po prostu oznacza, że rwą nam się łańcuchy i no, zostajemy bez jakiegoś określonego bez ważnego ogniwa na przykład. Tak? No i mi się wydaje, że to oznacza, że my musimy trochę inaczej zacząć myśleć w ogóle o rolnictwie. To znaczy jak? To znaczy... My przez te dekady bardzo nie docenialiśmy tego potencjału tych mniejszych gospodarstw, które wypadały z rynku, były wypychane przez wielkich graczy. Tak jak zrozumieliśmy, że w energetyce bezpieczniejsze jest to, co jest mniejsze i rozproszone. Tak samo analogicznie można by było pomyśleć o sektorze żywności. Natomiast w ostatnich dekadach mieliśmy postępującą koncentrację w całym sektorze, w całym łańcuchu żywnościowym. I w tym momencie wydaje mi się, że to nie jest z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego rozsądny kierunek. Że warto byłoby wrócić do odbudowy potencjału lokalnych rynków zbytu. Mhm. Ale da się? Da się. My testujemy z samorządami takie działania. Znaczy, zaczynamy rozmawiać z samorządami w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, bo w razie jakiegoś kryzysu, katastrofy samorządy, no cóż, nie bardzo wiedzą, skąd mogłoby tę żywność dla mieszkańców w ciągu tych 72 godzin zapewnić. I one nie wiedzą, jakie mają zasoby, co mają do dyspozycji, jak wygląda strefa żywicielska w promieniu 50 czy 100 kilometrów, no w zależności od jakiego, o jakim mieście mówimy. I samorządy zaczynają się do tego przygotowywać, czyli myśleć o tym, że aha, potrzebujemy infrastruktury, która by umożliwiała tym lokalnym producentom dystrybucję, logistykę, żywności na te bliższe odległości, bo my myślimy cały czas w tej takiej, tymi kategoriami eksportu, wielkich, globalnych sieci, a zapomnieliśmy o tym o znaczeniu tego, co jest właśnie lokalne, a to lokalność buduje nasze bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie. Łukaszu, co ty na to? Co usłyszałeś? Ja wrzucę troszeczkę łyżkę dziegciu do tego, co obie panie powiedziały. Centralizacja jest globalna, koncernów spożywczych, pełna zgoda. Co do monokultur. W Polsce praktycznie monokultury nie występują. Mamy największą bioróżnorodność, czy jedną z większych w Europie. Wystarczy przelecieć się nad Polską, zobaczyć nawet w Google Map, jaka jest struktura polskich gospodarstw, jakie są poszatkowane pola, jaka jest bioróżnorodność. Kolejna kwestia. Tu pani wspomniała o Hubercie Ojdanie. Hubert fajnie wrzucił post na Twitterze odnośnie właśnie produkcji trzody chlewnej. ASF przytrzewił od 14 roku wiele małych stad i to była wina i zaniedbań urzędniczych, czy celowa, czy nie. żeby zlikwidować te małe gospodarstwa, aby się centralizacja szła w te duże. Ale jest kolejny problem. Ja też bym chciał się zdywersyfikować w hodowlę, tylko u nas na wsi jest taki problem, że wieś się robi sypialnią miast, enklawą dla odpoczynku. Rolnicy, my jako mieszkańcy wsi jesteśmy, stanowimy tam około 3 do 5% maksymalnie na każdej wsi. Samorządowcy są zakładnikami wyborców, więc no, taki wójt w danej gminy, on nie wyda pozwolenia, czy będzie utrudniał produkcję czy trzody chlewnej, czy kurnika, czy bydła, żeby ten rolnik musiał zdywersyfikować, bo reszcie społeczeństwa na wsi będzie śmierdziało, że ferma przemysłowa czy obiekt hodowlany na 2000 świń to jest przemysł. Polskie przepisy nie definiują, jak wygląda ferma przemysłowa. Wyrok pana Szymona Kluki, 350 świń, czy to jest ferma przemysłowa, to jest dla jednej osoby, to jest na 2 godziny dziennie pracy. No dobrze, panie Łukaszu, ale ja byłam u łojdanów i siedziałam przy chlewni z 400 sztuk świń i tam nie czuć było żadnego zapachu. I pan doskonale wie dlaczego. Dlatego, że są używane nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania. Dobrze. Pan łojdana, wyjeżdżając do Stanów, zobaczył, jak wygląda, jak może wyglądać taka chlewnia budowana nie w starym stylu, tak jak budował dziadek, ojciec i ja będę tak budował. Dobrze. Tylko można naprawdę robić to w podobnych kosztach, zupełnie inaczej. Oczywiście, wszyscy Dobrze. Znamy, ja już dokończę i potem panu nie będę przerywała, panie Łukaszu, ale wszyscy znamy tą sytuację pana Kluki. Ja zdaję sobie sprawę, że niestety ze wsi robimy sobie sypialnie miasteczek. Jest moda na to, żeby mieszkać na wsiach, ale to jest tak jak, wiecie, z tą dyskusją na temat migracji. Jak przyjeżdżam gdzieś, to żyję według zasad, które tam panują. Ja nie mogę oczekiwać od rolników, że skoro ja sobie pobudowałam dom, to nagle wszyscy przestaną produkować, bo mi będzie śmierdziało pod nosem. No nie, nie może tak być i rzeczywiście rozwiązania prawne muszą w tym kierunku pójść, by rolnicy nie czuli się zagrożeni na własnej ziemi. To nie może w ten sposób funkcjonować. Ale z drugiej strony, i to też mówię do pana, panie Łukaszu, bo znam przypadki z własnej wsi, spod Jedwabnego, stamtąd pochodzę, kiedy ktoś nie używa wentylatorów wtedy, kiedy musi, tylko wtedy, kiedy chce. Jeśli wszyscy będziemy przestrzegali tych samych zasad, to naprawdę to życie i dla tych ludzi, którzy są dla których wieś jest sypialnią miasta i dla tych, którzy tam się urodzili i z dziada, pradziada uprawiają ziemię, naprawdę możemy mieszkać obok siebie i nic z tego jakby problematycznego nie wyniknie, ale rozwiązania prawne też muszą nastąpić, tak żeby taka sprawa jak pana Kluki się nie powtórzyła. To może na przykładach, tak będzie łatwiej operować. Kolega chce budować nowy obiekt hodowlany, nowy, w nowej technologii. I protest... Argumenty przy protestach są takie, że z chlewni będzie wydobywał się czad. Proszę mi wyjaśnić, jak może się z chlewni wydobywać czad? Albo, że zakład, który jest oddalony 5 km od chlewni, gdy będzie rozlewana gnojowica, to w zakładzie będą śmierdziały butelki, bo się maluje butelki. To są po prostu... Argumentacja jest tak, aby utrudnić życie. Znaczy, niewątpliwie my mamy jeden problem. U nas prawo nie idzie z tym, z czasem, z postępem czasów i z tym, jak się zmienia nawet współczesne rolnictwo. Zobaczcie, że my czasami operujemy na przepisach, które mają po 20-30 lat i nagle się okazuje, że patrzymy w przepisy, one kompletnie nie są przystosowane do dzisiejszych czasów. To, o czym mówi Łukasz, to jest bardzo... Nie wiem, czy nawet nie największy problem, bo nawet przypadek Szymona Kluki pokazuje, że na tej wsi, gdzie on mieszka... Wyjaśnijcie, o co chodzi z tym przypadkiem, bo przecież nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. No tak, przepraszam, bo nie tak, jesteśmy w programie stricte rolniczym. Pan Szymon Kluka, rolnik z Wielkopolski, został ukarany karą sądową, nawet nie karą, dostał wyrok skazujący, został pozwany przez sąsiada, musi zapłacić ponad 100 000 odszkodowania za to, że z jego chlewni śmierci. I sąd, mimo że wybudował tą chlewnię zgodnie ze wszystkimi przepisami, mimo tego, że miał wszystkie potrzebne pozwolenia, no to na drodze sądowej pozwu cywilnego został ukarany taką karą, którą musi zapłacić. Co gorsza, nawet kasacja do Sądu Najwyższego, nie przyniosła żadnego efektu. To pokazuje też, żebyśmy mieli taki obraz. Takie sytuacje jak Szymona Kluki, czy też innych rolników, że my się czujemy osaczeni. My się czujemy osaczeni we własnych miejscowościach, w których prowadzimy gospodarstwa od pokoleń. My byliśmy pierwsi. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że jak ktoś przyjeżdża nowy na wieś, to oczekuje, czy nowy mieszkaniec, to oczekuje tylko pachnących kwiatków, ćwierkania ptaszków i dla niego jest czymś przerażającym albo nieakceptowalnym to, że rolnik pracuje w nocy. No ale Łukasz na przykład opryski robi w nocy. To, że kombajny pracują tak długo, jak tylko można, żeby nie występowała rosa. Każdy się musi do tego przyzwyczaić. To, co powiedziała pani poseł. My potrzebujemy takiego prawa, który będzie chronił produkcję rolniczą na terenach wiejskich, bo wieś to jest teren produkcji żywności. To nam gwarantuje to, o czym rozmawiamy, to bezpieczeństwo żywnościowe, ten eksport. Wyobraźcie sobie, że do dzisiaj przeglądamy internet i nagle się okazuje, że nawet posłowie Sejmowej Komisji Rolnictwa, pan Robert Dowhan z Platformy Obywatelskiej, krytykuje rolników za to, że mają dopłaty bezpośrednie, to, że mają KRUS, to, że mają odszkodowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja podam jeden argument, który jest zawsze argumentem dla mnie najbardziej przekonującym, czyli liczby. Każde jedno euro zainwestowane z budżetu państwa w rolnictwo przynosi blisko 3 euro zysku samego eksportu. Mówię o samym eksporcie. Nie mówię o produkcie krajowym, nie mówię o zatrudnieniu ludzi, o tym, że wspierane są przecież inne gałęzie gospodarki, bo to transport, przetwórnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj obok energetyki i obronności jest strategiczny sektor gospodarki. Już przechodziliśmy przez to, co się może dziać, gdzie nagle zabraknie żywności. I dla mnie dzisiaj jednym z największych problemów jest to, ja nie chcę mówić o tym etosie rolnika, bo rolnictwo jest też dzisiaj biznesem, tak jak każda inna gałąź gospodarki. Musi przynosić zyski. Ale jeżeli ktoś uważa, że rolnictwo to są tylko dopłaty bezpośrednie, to ja mu zadaję zawsze jedno proste pytanie i myślę, że Łukasz całkowicie się ze mną zgodzi. Jeżeli rolnicy mają tak dobrze, to czemu z roku na rok jest nas coraz mniej? I okej, mimo że jest dzisiaj jeszcze ten problem demograficzny, czyli starzenia się, on jeszcze nie jest u nas tak mocno zauważalny, bo my mamy jednych z najmłodszych rolników w Unii Europejskiej, ale na przykładzie Francji to doskonale widać, gdzie średnia wieku tam rolnika jest prawie 10 lat większa niż u nas. I dzisiaj u nich to jest jeszcze większy problem. A my dzisiaj musimy się do tego przygotowywać. I jeżeli te zmiany prawa nie pójdą w tym kierunku, żeby młodzi ludzie... No ja już nie mówię młodzi w moim wieku, czy Łukasza, bo my jesteśmy po 40. No nie, się pani poseł. Ja też jestem po 40. Ale młodych ludzi, którzy kończą dzisiaj szkoły rolnicze, czy inne szkoły, którzy chcą się zająć rolnictwem, prawo musi im gwarantować bezpieczeństwo. Stabilizację przede wszystkim. Ja mam duży żal do takich osób opiniotwórczych, które mówią Ale pani poseł mówi o swoim koledze z komisji. Tak, między innymi sejmowej. Oczywiście i o politykach, i o naukowcach, którzy mówią z językiem pogardy o rolnikach. To naprawdę nie wróży nam nic dobrego, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w ogóle tego, co się dzieje na świecie. I to bezpieczeństwo żywnościowe jest nie mniej ważne niż zabezpieczenie militarne. Więc my musimy sobie z tego zdawać sprawę, że ci rolnicy gwarantują nam przeżycie. Absolutnie tak. Jeszcze Paulina zabierze głos i zmieniamy temat, bo poszła ta dyskusja w nieco inną stronę. Ja chciałam trochę rozwinąć jeszcze ten wątek sojuszu miasta i wsi i budowania relacji pomiędzy konsumentami i rolnikami. Bo wszystko to, o czym my mówimy, te pewne stereotypy, to, czy to, że rolnicy czują się niedocenieni, czy szanowani, to wszystko jest też kwestia tego, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo podzieleni, ale my też jako konsumenci zupełnie straciliśmy orientację co do tego, jak wygląda produkcja żywności, z czym ona się wiąże. Dlatego no mamy takie, nie wiem, poczucie, że warzywa rosną w dyskontach, więc ta edukacja też żywieniowa, uczenie ludzi tego, no właśnie, jak tę żywność uprawiasz, czym to się wiąże. Edukacja zdrowotna. To ma ogromne znaczenie. No w szkołach się sporo o tym mówi, tak? Znaczy powstaje coraz więcej takich inicjatyw jak ogródki przyszkolne. To może się wydawać takie prozaiczne, ale po prostu chodzi o to, że młodzi ludzie tam, no właśnie, wybierają sobie jakieś, sieją coś, potem obserwują to wszystko, co się dzieje, pielęgnują, zbierają, potem jedzą z tym kanapki. To po prostu, to wszystko ma znaczenie, ale znaczenie ma też to, żebyśmy my mieli kanały jako konsumenci kontaktu z rolnikami, żeby ten rolnik miał twarz. I teraz jest taki sklep, który współpracuje z rolnikami z województwa mazowieckiego, który, żeby przybliżyć właśnie tych rolników konsumentom, wywiesił w swoim sklepie stacjonarnym ich zdjęcia. No po prostu to mi się straszliwie podoba, tak? Zobaczcie, to są ludzie, którzy was żywią, produkują żywność. Mhm. I to też, no tak, ten rolnik staje się kimś konkretnym, namacalnym, a nie po prostu jakimś rolnikiem, który się wykorzystuje przy okazji wyborów. No, absolutnie niestety. Tak. Jest jeszcze jeden pomysł i on się na właśnie... To przepraszam, pani poseł, 22,7 trójek, proszę państwa, jeżeli mają państwo ochotę komentować tę żywą dyskusję w studiu, to prosimy. Pani poseł, sam proszę kontynuować. Sam chciałem, tak jest. Jest jeszcze jeden pomysł i uważam też go za słuszny i on jest trochę w kontekście i w koncepcji tego, co się wydarzyło w tym sklepie. Właśnie po wizycie u państwa Ojdanów i na tym gospodarstwie. Rozmowa zeszła na taki temat, żeby powstawały jednak gospodarstwa demonstracyjne. Takie gospodarstwa, w których możemy zobaczyć, dotknąć, zobaczyć te nowe technologie, ale jednocześnie one mogłyby być wykorzystywane do celów edukacyjnych. Tak, żeby taka szkoła mogła sobie przyjechać, klasa na wycieczkę jedzie tu czy tam, a po drodze może zobaczyć. A są jak już wygląda takie gospodarstwa modelowe, czy jeszcze ich nie ma? Nie, i to jest taki pomysł. No. Ja myślę, że takie gospodarstwa w najbliższym czasie powstają. Przepraszam, Jacek, przepraszam, bo Łukasz mówi. Przepraszam. Są zagrody edukacyjne, bo ten pomysł, o którym mówił Hubert, którego przedstawiałem Czesławowi Siekierskiemu, bo tych zagrod to był mój pomysł, później go. Hubert też go przedstawiał. Ja go przedstawiłem rok temu panu Czesławowi Siekierskiemu, ale zostało mi wyjaśnione, że są zagrody edukacyjne. Jak się wejdzie na stronę ministerstwa, to znajdzie się gospodarstwa, które współpracują ze szkołami, ale ich siatka nie jest za gęsta, że tak powiem. I to, co Łukasz powiedział, że brakuje tej siatki, tak prawdę mówiąc, takie gospodarstwo powinno być jedno w każdym, co najmniej w każdym powiecie. Ale każdej branży, to nie jest to samo gospodarstwo, które hoduje trzodę chlewną, to nie to samo, które tam ma agres na przykład. Tak, bo, czy porzeczkę, czy borówkę, nie? O której pani mówi. Myślę, że częściej dzisiaj widzimy w ogródkach przydomowych borówkę niż agres, który jeszcze 20 lat temu królował mniej więcej na każdym ogródku. Jacku, ale Jacku, przepraszam, agres. Z drugiej strony obydwaj jesteśmy fanami sportu amatorskiego, doskonale wiesz, jakiego amatorskiego? Zawodowcy, emeryci zawodowcy. Jak ważna jest borówka podczas zbieranie procesu regeneracji, prawda? No to prawda. Mam mnóstwo flawanoidów, więc świetnie, że akurat w Polsce ta borówka się hoduje. Odbiegłem od tematu. Proszę państwa, chciałem zadać takie pytanie, czy polskie rolnictwo zmienia się fundamentalnie w związku ze zmianami klimatycznymi? Paulino. No, będzie się zmieniało niezależnie od tego, co sobie dzisiaj na ten temat powiemy, dlatego że po prostu zmiana warunków klimatyczno-środowiskowych bardzo wpływa na produkcję żywności. Szacuje się, że wzrost temperatury o 1 stopień to jest, przekłada się mniej więcej na spadek 10% plonów. I czy patrzymy w perspektywie globalnej, czy regionalnej, czy polskiej, my ten spadek widzimy. Oczywiście to jest też tak, że zależy o czym mówimy, tak? Bo znowu wpadamy w tę pułapkę, że rolnictwo to jest bardzo wiele różnych gałęzi, ale po prostu zmienia nam się ten krajobraz rolniczy. Europa Południowa, która będzie coraz bardziej cierpiała z powodu braku wody i suszy, będzie miała coraz większy problem z na przykład z uprawą takich, nie wiem, oliwek, oliwy, tak, na przykład. I my to obserwujemy, tak, drożeje kakao, kawa, drożeją pomarańcze. To jest wynik tej niestabilności na rynku, która wynika, no właśnie, na przykład z nasilenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych. One zawsze były, ale jest ich coraz więcej, są coraz częstsze i jest coraz, rolnicy mają coraz więcej niespodzianek. Nie wiedzą, czego mogą się spodziewać i te straty są rzeczywiście duże. I dla problemie jest, no oczywiście możemy powiedzieć i o tym najczęściej rozmawiamy, że mamy ubezpieczenia, dopłaty i tak dalej, no ale te pieniądze kiedyś też się skończą, w tym sensie ta skala tych zjawisk może być na tyle duża, że nam tych środków nie wystarczy. Zresztą różne firmy ubezpieczeniowe mówią o tym, że niektóre sektory, branże, to po prostu stają się nieubezpieczalne. I dlatego my musimy po prostu postawić na budowanie tej odporności rolnictwa, na to, co się będzie, na to, co się będzie działo. Ale w jaki sposób? O to zaraz zapytamy Łukasza Pergoła i ciebie, Paulino. Natomiast mamy pierwszego słuchacza, więc poprosilibyśmy o głos pana Bartosza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prosimy o pański głos. Mnie akurat temat zapachu z chlewni czy skórnika za bardzo nie dotyczy, bo mieszkam w miasteczku, gdzie rolnictwa nie ma, ale rolnicy produkują, prawda? Produkują, zarabiają na tej trzodzie, tak jak mój przedmówca powiedział, to jest biznes. I chciałbym się odwołać, nie wiem, do przykładu kopalni. Jak kopalnia, nie wiem, zrzuca jakieś ścieki, jakąś słoną wodę, no to płaci za to, ponieważ zatruwa nasze wspólne dobro, nasze środowisko. Więc skoro, nie wiem, chlewnia zatruwa środowisko, to dlaczego ma za to nie płacić? A czy ja chciałbym, jeżeli... Rolnik zarabia, a cała reszta otoczenia, no, cierpi na tym. To znaczy, Dziękujemy, panie Bartoszu, tylko przypomnę numer telefonu 2027 trójek, proszę Jacku. Ja przepraszam, bo jestem w tej kwestii trochę dosyć mocno elektryczny. Ze względu na to, że musimy zdawać sobie z tego sprawę, że każde gospodarstwo, które zajmuje się produkcją zwierzęcą, musi spełnić określone normy w zakresie przystosowania tych nowych budynków do wymogów prawa, musi mieć operaty środowiskowe. I tak prawdę mówiąc, zapach to jest taką rzeczą dosyć subiektywną, bo dla niektórych coś śmierdzi, ale mi na przykład zapach kompletnie z gospodarstw nie przeszkadza. Pewnie zależy jaki, bez przesady. Tak, ale to jest sprawa subiektywna. I ja jeszcze raz podkreślam, każde gospodarstwo zajmujące się produkcją zwierzęcą, jak powstaje, musi spełnić rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony środowiska. Ale jeżeli pozwolisz, ja chciałbym się odnieść jeszcze do tej kwestii, czy my się zmieniamy, czy rolnictwo się przystosowuje do tych zmian klimatu. Zapytamy zaraz Łukasza także. Tak, ja myślę, że on powie o tym najlepiej, bo tak. My jesteśmy... Rozmawiamy praktycznie codziennie, a nawet kilka razy dziennie i Łukasz doskonale, jako zajmujący się produkcją roślinną, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jak narażone jego gospodarstwo jest na te straty. Ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę i państwa na jedną rzecz. Dzisiaj wspólna polityka rolna i Krajowy Plan Strategiczny, czyli to jest ten budżet na rolnictwo. Dzisiaj blisko 40% środków z tych wszystkich, które wydaje się na rolnictwo, to są na działania środowiskowo-klimatyczne. Jeżeli mówimy też o emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, no to dzisiaj rolnictwo odpowiada za niewiele, około 7,5-8% całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Mimo to dzisiaj rolnictwo jest tym takim chłopcem do bicia, jeżeli chodzi o zmiany klimatu. Jeżeli komuś trzeba przykręcać śrubę, bo są emisje gazów cieplarnianych, to jest to rolnictwo. My co prawda stajemy naprzeciw, już widzę, że pan redaktor... Kończ wątek, bo mamy dwóch słuchaczy, tak. Jeszcze Łukasza, dobrze. Łukaszu, przepraszam cię, ale jeszcze mamy dwóch słuchaczy i potem oddajemy tobie głos. Najpierw pan Dariusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję za temat. Od razu powiem, nie jestem rolnikiem, natomiast tu pan uprzedził, żebym tak krótko mówił. To powiem tak, doceniam rolników, natomiast muszę powiedzieć, że za bardzo też nie wierzę, żeby to rolnictwo po prostu aż takie zyski ciągnęło. I dam tu przykład Biedronki. Byłem marzec, kwiecień w Biedronce w Warszawie na ulicy Nowolipie 7A i zwróciłem uwagę, że wchodząc, produkty były wystawione z innych krajów, tak? Natomiast nasze produkty, ziemniaki, no mówię kwiecień, maj, były w bocznej alejce. No i panią zapytam, dlaczego te produkty są nie nasze promowane, tak? Jakby w linii prostej, jak idę, tylko te zachodnie. Usłyszałam, że to jest tak zwana wyspa promocji. Ja mówię, proszę pani, ale na czym ta promocja polega? No, że promujemy produkty różne, a z boku pan może oczywiście, przechodząc dalej, poszukać innych produktów. Ale ja pytam, dlaczego nie jest to wyspa promocji, naszych produktów, żeby przede wszystkim tak zarobić naszym rolnikom. Pani powiedziała, że to jest wyspa promocji i po prostu przerwała ze mną rozmowę. Także muszę powiedzieć, że tu przykład jeszcze Norwegii. Norwegia między innymi promuje swoje produkty. Także mówię, tu państwo ten temat dość ciekawy jest, natomiast no życie jest życiem, tak. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. A teraz pan Mariusz. Dobry wieczór. Kłania się Mariusz z województwa podlaskiego. Dobry wieczór. Ja też, jak mój przedmówca, powiem tyle, że rolnikiem bezpośrednio nie jestem. Natomiast tutaj, jak pani poseł wcześniej powiedziała, że brakuje nam w Polsce zgody co do tego, jak powinniśmy uszanować pracę rolnika, ten trud, który wkłada w to, żebyśmy mieli zapewnione to bezpieczeństwo żywnościowe. I też chciałbym pochwalić tą inicjatywę przybliżenia właśnie tej ciężkiej pracy i pokazania tych twarzy, które też pani tutaj mówiła o tym, tak, że wywieszane są zdjęcia konkretnych ludzi i to widać, tak? Natomiast chciałbym coś jeszcze. Może tutaj kontrowersyjnie trochę, ja jestem myśliwym i tak naprawdę gdybym nie widział ciężkiej pracy rolników, to też myśliwym bym nie był, bo uważałbym to za stratę czasu i marnowanie też jakby darów przyrody, w którym nie, chociażby nawet jest ta żywność, którą czerpiemy, tak, z białka mięsa zwierzęcego. I mam takie wrażenie osobiście, że ta ciężka praca rolników jest niedoceniana ogólnie rzecz biorąc na forum europejskim, dlatego że utrudnia się im, przepisy, które są tworzone, są na tyle trudne do zniesienia i zza biurka steruje się pewnymi działaniami, gdzie oni z pokolenia na pokolenie wiedzą, co mają kiedy robić, żeby było dobrze. Natomiast utrudnia się im to na tyle i uprzykrza, że tak jak tutaj powiedział pan, coraz mniej rolników decyduje się, żeby nam to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić. Dziękuję bardzo serdecznie. Tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy, panie Mariuszu. My pana też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wiele wątków poruszonych przez naszych słuchaczy, ale wracamy do tego wątku z wcześniejszej części tej audycji. Łukasz Pergoł, rolnik z Działdowa, zajmujący się produkcją roślinną. Łukaszu, jak ty dostrzegasz zmiany klimatyczne w swojej produkcji? Klimat się zmienia i zmieniać będzie. Myślę, że my jako rolnicy jesteśmy z jedną z najszybciej adaptujących się grup społecznych do tych zmian klimatu. Wdrażamy nowe technologie, jesteśmy, można powiedzieć, że nawet liderami w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii, oszczędności gleby, kwestionowania, znaczy gromadzenia węgla w glebie, systemy upraw rolnictwa precyzyjnego, uproszczone systemy upraw, systemy bezorkowe, STIP, czyli jesteśmy pod tym względem liderami w Europie. Jednym z liderów, bo to na pewno Holendrzy pod tym względem mają najbardziej rozbudowaną te rolnictwo roślinne, ale my na pewno nie odstajemy. Na pewno zużywamy dużo mniej też środków ochrony roślin na hektar. Pod tym względem jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o niski poziom zużycia środków ochrony roślin. A przepisy unijne dążą do tego, żeby jeszcze nam obciąć, więc no, gdy my zużywamy około 2-4 kg środków ochrony roślin na hektar, a Holandia 8, Niemcy około 6, no to jesteśmy naprawdę w czołówce. Mamy bardzo jakościowo dobrą żywność roślinną, dbamy o jej jakość. Mamy się czym szczycić na wielu szczeblach. A co ty produkujesz? Czym ty się zajmujesz? Doprecyzujmy. Ja mam szeroki wachlarz, żeby właśnie dywersyfikować. Mamy i pszenicę, mamy żyto, mamy owies, mamy kukurydzę, mamy buraki cukrowe, mamy rzepak. Soję w tym roku też próbujemy, żeby pod te różne nasze stanowiska dogrywać pod zmienność pogodową. Mamy też część gospodarstwa ekologicznego. Czyli rozumiem, że soja lepiej znosi te zmiany klimatyczne, tak? Znaczy to jest pierwszy rok u nas, ale no soja jest taki na bardziej ciepłe tereny. I susza jej nie przeszkadza. Tak mocno jej nie doskwiera. No zobaczymy, jaki będzie wynik tam. 5 hektarów w tym roku tylko na próbę, ale coraz więcej widzę rolników sieje w okolicy, próbuje, no bo my naprawdę szybko reagujemy na te zmiany, szybko staramy się dostosowywać do tych warunków, do po prostu śledzimy na bieżąco, śledzimy giełdy, śledzimy pogody, kupujemy raporty, naprawdę jesteśmy bardzo dobrze grupą zinformatyzowaną i wiemy czego chcemy. Brzmi imponująco. Wiemy, na pewno chcemy deregulacji, zmniejszenia obciążeń na nas po prostu, bo my nie mamy czasu, siedząc w polu czasem po 16 godzin, człowiek jeszcze nie ma już głowy, żeby siedzieć i wypisywać jakieś dokumenty, czy przygotowywać się do kolejnej kontroli z rzędu. Bardzo dziękuję, Paulina. Ja w tym kontekście tego, co się dzieje, co obserwujemy, co obserwują i z czym zmagają się rolnicy, uważam, że znowu powinniśmy sobie zadać pytanie o to, co to znaczy dzisiaj nowoczesne rolnictwo. Mhm. Bo jak mówimy nowoczesne rolnictwo, to zazwyczaj w głowach mamy nowoczesne technologie, to chmary GPS-y, robotów, tak? Automatyzację, wszelaką. Tak. Natomiast tak naprawdę zapomnieliśmy o tym, że rolnictwo odporne to rolnictwo, które powinno bazować na rozwiązaniach opartych na przyrodzie. Bezpłatnych, że tak powiem, których nie musi kupować rolnik za miliony. I to jest też, wydaje się, że w tym, co się dzieje, będzie towarzyszyła w rolnictwie taka zmiana myślenia, że my przez lata likwidowaliśmy zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, że nie dbaliśmy za bardzo o w ogóle zasoby wodne. Zaczynamy o glebę, a w tym momencie, kiedy zaczynają być problemy z tymi podstawowymi dla produkcji żywności zasobami, zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób je chronić, jak o nie zadbać. Tak naprawdę przyroda jest najlepszą polisą ubezpieczeniową dla rolników i ważne jest to, żeby nie myśleć o tym, bo właśnie przez lata przeciwstawialiśmy tak, rolnictwo musi ujarzmiać przyrodę, walczyć z nią, a mi się wydaje, że jeżeli będziemy myśleć o tym, że rolnictwo czy przyroda jest sprzymierzeńcem rolników w walce z kryzysem środowiskowo-klimatycznym, to też zaczniemy inaczej trochę podchodzić do tych zmian i do transformacji, do myślenia o tym procesie, który przed nami. Pani poseł, jak pani postrzega nowoczesne rolnictwo na przykładach, bo spotyka się pani na co dzień z rolnikami? Ja usłyszałam to zdanie, że rolnictwo próbowało ujarzmić przyrodę, to nie mogę się z tym zgodzić. No, ja, mieszkając na wsi, nie jestem rolnikiem, ale jest tą wsią, taką głęboką wsią, mam bardzo dużo do czynienia. Ktoś, kto kocha rolnictwo, ktoś, kto jest rolnikiem, kto uprawia zboża, ktoś, kto hoduje zwierzęta, nie będzie ich ujarzmiał. One mu dają życie. To nie w tym jest rzecz. To wszystko chodzi o to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązania, które przyniosą jak najlepsze efekty w uprawie czy w hodowli. I tutaj też jesteśmy liderami w tym temacie bioróżnorodności, rolnictwa regeneratywnego. Zaraz wytłumaczymy, czym jest rolnictwo regeneratywne, dobrze? Proszę. Tak? To kto gotów? Jacek? Pewnie Łukasz, bo Łukasz jest specjalistą w produkcji rośliny, a jeżeli to znaczy, można, to ja później powiem o dobrostanie zwierząt. Wytłumacz, Łukasz, czym jest tak. Czyli które wiąże węgiel w glebie, czyli szeroki podozmian, sianie roślin bobowatych, czyli zwiększanie absorpcji wody, zwiększanie życia biologicznego w glebie. My to wszystko robimy. My już przed ekoschematami, które weszły niedawno, sieliśmy poplony, wapnowaliśmy glebę, sprawdzaliśmy ją co dwa lata, czego jej brakuje. Stosujemy też mikrobiologię regeneratywne, czyli szeroki płodozmian, żeby to nam niweluje pewne choroby między roślinami. Jak zboże po zbożu jest większa presja chorób, czyli trzeba szerszą ochronę stosować zapobiegawczą przeciwko grzybom. Więc rolnictwo regeneratywne opiera się na zmianowaniu zboże, rośliny bobowate, kukurydza, burak, ziemniak, rzepak, a żeby ta presja chorób była mniejsza, żeby życie biologiczne w glebie było większe, bo to zwiększa nam absorpcję wody, jesteśmy bardziej odporni na suszę. To poprawia nam po prostu na te sytuacje stresowe możliwość przetrwania. Dziękuję za wyjaśnienie. Jacku, chciałeś w zupełnie innej sprawie? Może nie w zupełnie innej sprawie, ale jeżeli mówimy o tym, w czym jesteśmy liderami albo gdzie jesteśmy w czołówce, to niewątpliwie dobrostan zwierząt. To jest ta kwestia. Na samym początku audycji rzeczywiście wybrzmiał ten termin. Tak, ja się podłączyłem pod niego dosyć mocno, bo muszę powiedzieć, nieskromnie, że jestem, myślę, że jednym z ojców tego, że ten program wszedł do nowego wspólnego planu dla wspólnej polityki, planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wspieranie dobrostanu zwierząt. Czym jest ten podwyższony dobrostan, który wspiera Krajowy Plan Strategiczny, czyli ta konstytucja dla rolnictwa i ten budżet dla rolnictwa. Dzisiaj wydajemy w Polsce w ciągu tej pięciolatki budżetowej blisko 2 miliardy euro na podwyższone normy dobrostanu zwierząt. Czyli co więcej to znaczy, niż Jacku? Co to znaczy podwyższone? To, że na przykład zwierzęta mają większą powierzchnię bytową, to, że bydło wychodzi, ma wyjście na pastwiska przez co najmniej 120 dni w roku. To, że ma przez cały rok dostęp do świeżego powietrza, czyli wyjście na okulnik, to, że mamy ściółkowanie. To, że na przykład ktoś to kontroluje? Tak, no to jest kontrola, mamy jednostki powołane, to jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która kontroluje. Jeżeli do tego dodamy, że mamy program systemu jakości wołowiny, na przykład QMP, który jest związany z ograniczeniem zużycia antybiotyków właśnie przy hodowli bydła, to my dzisiaj, szanowni państwo, z blisko 6 miliardów euro, które cała Unia Europejska przeznacza na dobrostan zwierząt we wszystkich krajach, to my przeznaczamy ponad 2 miliardy euro. I co nam to daje? Oprócz tego, że dzisiaj nikt nam nie może zarzucić, że w Polsce niespełnione są warunki dobrostanu zwierząt. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem w tym zakresie w Unii Europejskiej, nie tylko jeżeli chodzi o przeznaczanie środków, ale ja widzę, jaką tam nam daje też to przewagę konkurencyjną. Przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich i na rynkach trzecich. Wyobraźcie sobie, że 2 lata czy 3 lata temu wpadliśmy na taki pomysł wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa, żeby te produkty, które pochodzą z mięso pochodzące z dobrostanu zwierząt, odznaczać znaczkiem dobrostan zwierząt. No i co się stało? Komisja Europejska nie dała nam na to zgody ze względu na to, że powiedzieli, że to będzie nieuczciwa konkurencja, bo inne kraje tego nie ma i że oni rozpoczynają pracę nad takim europejskim znaku dobrostanu zwierząt. Od tamtego czasu minęło ponad 3 lata i ja nie wiem, czy za kolejne 3 lata taki znaczek dobrostanu zwierząt zostanie opracowany przez Komisję Europejską. Ale dzięki temu, na przykład gdy jedziemy na targi do Japonii, to też żebyście państwo wiedzieli, że wołowina polska w Japonii jest jedną z najchętniej kupowanych wołowin. My jesteśmy zresztą liderem wołowiny, eksportu wołowiny do Turcji, czy też jednym z czołowych eksporterów wołowiny do Izraela, to w Japonii, jak przyjeżdżali Japończycy do nas na wizytację, czy Wietnamczycy, jak otwieraliśmy rynek wietnamski dla polskiej wołowiny, jedno z pierwszych pytań było dobrostan zwierząt. Ale dzisiaj, oprócz tych pytań, oni oczekują tego, że my będziemy wchodzili w znaki jakości, w systemy jakości, bo oni nie oczekują, konsumenci zresztą też krajowi, nie oczekują już słów. Nie oczekują tego, że ktoś powie, tak, produkuje u mnie, kurki wychodzą sobie na podwórko, grzebią w ziemi i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj potrzebujemy większego wsparcia dla systemów jakości, ale też projektów takich, które będą zachęcały rolników do ograniczenia między innymi emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim produkcji zwierzęcej. Chciałem zapytać, skoro jesteśmy liderami w dobrostanie zwierząt, poprawianie tego dobrostanu, Paulino, patrzę na ciebie, czy tak też jest dobrze z redukcją emisji dwutlenku węgla, czy wcale nie? No, temat redukcji emisji w rolnictwie jest szeroki. Półtorej minuty nam zostało, tak. Jest szeroki, więc no, wszystkie te praktyki, które dotyczą redukcji emisji w rolnictwie, mają charakter dobrowolny w tym momencie, tak? Więc są płatności rolno-środowiskowe, mamy ekoschematy, te wszystkie działania na rzecz wiązania węgla w glebie, na rzecz odnowy bioróżnorodności, to wszystko ma służyć redukcji emisji. Natomiast myślę, że takie postawienie na właśnie utrzymanie w Polsce tego modelu gospodarstw rodzinnych i jakby potraktowanie tego naprawdę jako naszego takiego dużego potencjału, który my mamy, i który też może się przełożyć na naszą przewagę konkurencyjną właśnie w jakości żywności, nie w ilości takiej, bo nigdy nie dorównamy Ukrainie, tak? Bo dużo się tutaj mówi teraz o tym zagrożeniu. To jest temat na osobny klub trójki. Ale wydaje się, że to... Ja bym powiedziała tak, że jeżeli rolnictwo będzie chroniło ekosystemy, zasoby, jak zaczyna to robić rzeczywiście, no bo jest to też to zagrożenie, no to my będziemy siłą rzeczy redukować emisje. Myślę, że świadomość konsumencka podnosi oczywiście jakość... Nie, nie można. Po 10 sekund, proszę państwa, kończymy. Jacku, szybko. A nie, mam jeszcze półtorej minuty. No to jeszcze możemy, to przepraszam. Ja się obraziłam, drodzy państwo, nie będę już mówić. To my mamy więcej czasu dzięki temu. Szanowni pani państwo, poseł, pani będzie miała jeszcze czas. To jest tak, że nikt tak nie dba o zwierzęta, nikt tak nie dba o ziemię, jak rolnik, bo rolnik z tych zwierząt i z tej ziemi żyje. Jeżeli nie dbałby o zwierzęta, to nie dawałyby, bydło nie dawałoby mleka, by miało słabsze przyrosty, by było trzeba wydawać więcej pieniędzy na weterynarza. Tak samo jest z ziemią. Jeżeli nie będzie dbał o tą ziemię, to ta ziemia nie będzie mu przynosiła plonów. Ale ja tu zgadzam się całkowicie, że nasze rolnictwo musi być i tak jak jest, musi być oparte o ten system gospodarstw rodzinnych. Ale w polskim rolnictwie jest miejsce na duże gospodarstwa, małe i średnie. Ale najważniejsza rzecz, to co cały czas powtarzamy, to jest to skracanie łańcuchów dostaw. No dobrze, bardzo wam serdecznie, drodzy państwo, dziękuję. Paulina Sobiesiak-Pęszko, Alicja Łebkowska-Gołaś, Łukasz Pergoł i Jacek Zarzecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy również państwu za telefony. Odbierał je od państwa Wojciech Dorosz. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, jest prawie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis.